Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No i parę minut po godzinie drugiej. Mamy lekkie opóźnienie, ale mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch godzin jakoś nadrobimy. Zresztą pasażerowie trójkowego osobowego, dzielnie gnijąc z nami od jakiegoś czasu na stacji osobliwości muzyczne, chyba donikąd się o tej godzinie nie śpieszą. Jeżeli by chcieli nawiązać kontakt z wagonem pocztowym, to stałym słuchaczom nie trzeba tego przypominać, ale przypadkowym wspomnę, że można to zrobić. Nasz adres wojciech.ossowski/małpa-polskie-radio-pisane-razem.pl i jesteśmy tłumnie na peronie facebookowym Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tyle na dobry początek, a ja przypomnę, że przed tygodniem wspominałem, że odszedł od nas jeden ze słuchaczy, Białorusin, Wasyl. Wspominałem go wówczas, ale z okazji świąt robiłem porządki i znalazłem płyty, które Wasyl nam z Białorusi przywiózł. W związku z tym dzisiaj hojną ręką z tej płytoteki skorzystamy. Trójca. Thank you. льоду нема, льоду нема переходу. Ой, люлюшки, люлі, нема переходу. А той, кого верна люблю, прийде через воду. Ой, люлюшки, люлі, прийде через воду. Yeah. A tymczasem sława i szczęść, pisze biskup Nitifor Spolt z Suchówki. I śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Grażyny Oczkowskiej dzisiaj, niezmordowanego pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu mimo nieludzkiej pory. Tak pisze Nitifor, a jakiś czas temu pan Stefan zaczął w te słowa. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Grażynę, dzisiaj loże wreszcie oraz abstynentów. Może im przejdzie. Spiritual, świetne granie, tak samo jak aparatczyk. Ciekawi mnie, czy Rosjanie z aparatczyka dostali się do Berlina Wschodniego na Katiuszach, aby. Właśnie tak. Moc tej broni była straszna. Krowa, szkoda babci, jak było w bajkach dla potłuczonych kabaretu potem, czyli szkoda krowy. Coś mi się kołacze po głowie, że z krową jakieś lektury miałem, ale co, kogo, nie pamiętam. Jedno Jacka Kaczmarskiego balladę o krowie. Pamiętam natomiast, bo czytam właśnie biografię Stanisława Grzesiuka, Król życia. Muszę przyznać, że czyta się, choć książka to dość ciężka fizycznie, bo lekkość pióra jest jej zaletą, a ja nawykły do czytnika książek analogowych już prawie nie czytam. Warto po nią jednak sięgnąć. Stanisław Grzesiuk to chyba wyczerpuje znamiona folku. Tu znak zapytania. Tak, oczywiście. Tak czy inaczej z niecierpliwością wyczekuję audycji, bo mam tę pewność, to warto dość cenne w dzisiejszych czasach, że wszystko, co się w niej znajdzie, trafi mi do przekonania. Mniej lub bardziej, ale trafi. Liczę także na jakiś dyskretny wykład. Uczyć się trzeba całe życie oraz duet AA Antoniego i Albercika. Pozdrawiam wiosennie Stefan Mielec Główny Zapylone. To na dobry początek, a my dzisiaj będziemy grali dziwnie. Gruby, baby, gruby! Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever, ay! When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó. A myślę, że pan Stefan, jak będzie odsłuchiwał audycji, zdziwi go akurat. Nazywa się La Lupe, a w zasadzie taki ma pseudonim artystka, której wersja coveru rozpoczęła na dobre naszą podróż, a podróżujemy dzisiaj na Kubę, bo porzucamy krowę niebiańską, u której gościliśmy pod Moskwą jakiś czas temu, by przejechać się na wyspę jak wulkan gorącą, a to za sprawą opowieści Jasmina Kadara. Bóg nie mieszka w Hawanie. Bóg może nie, ale nasi bohaterowie i owszem. No i zaczynamy. Kto za dużo marzy, zapomina żyć, mawiał pan Chito. Jestem uosobieniem własnych marzeń. Nie mniej wgryzam się w życie wszelkimi zębami, nie roniąc ani okruszka. We wszystkim szukam dobrych stron, bo na pewno jakieś są. Postrzegam szklankę w połowie pełną, formę uśmiechu za grymasem, a gniew jako wypaczony entuzjazm. Świat nie musi być doskonały. Do nas jednak należy znalezienie w nim sensu, który pomoże nam osiągnąć jakąś cząstkę szczęścia. Z każdej złej pasy niezawodnie jest wyjście. Wystarczy tylko wierzyć. A ja wierzę. Uprawiam ten swój optymizm we własnym ogródku. Kto? Nasz bohater, którego matka była chórzystką w Trinidadzie. Jej rodzinnym mieście nazywano ją Rudą Syreną. Była zjawiskowa, z cerą jak u niemowlęcia, płomiennymi włosami, które spływały poniżej pleców, i zielonymi oczami lśniącymi jak szmaragdy. Kiedy mój ojciec po raz pierwszy usłyszał jej śpiew, zachwycił się bez reszty. Poślubił ją, nie zwlekając. Gody powtarzały się każdej nocy, uściski związywały ich coraz mocniej. Wystarczyło, że na siebie spojrzeli, by w miejsce oczu zajaśniały zorze polarne. Rzadko się zdarza tak wielka miłość. Była to miłość ludzi prostych, którzy wiedząc, że są dla siebie stworzeni, stają się nawzajem dla siebie światem. Ojciec był wysokim, urodziwym mulatem, cudownym owocem niemożliwego skrzyżowania litewskiego arystokraty na uchodźstwie i dziecka wyzwolonej niewolnicy. No, to tyle na razie o naszym bohaterze, którego na chwilę porzucamy, bo by wprawić się w klimat Edi Palmieri. I czasami sięgamy po nią kawę. Dígame usted, esto lo que te abuelita me contestó. Habían grandes cafetales y un viejito observó los pájaros en el monte. Uno en su canto decía, uno en su canto decía, café, café tostado y colao. Café tostado y colao. Chyba najbardziej kawowy utwór, jaki znam, no może poza kantatą o piciu kawy Jana Sebastiana Bacha, ale ten bardziej pasuje chyba do osobliwości Eddie Palmieri. Jeżeli ktoś zdążył pójść do kuchni i zrobić sobie kawę, to jest szczęściarzem, bo może ją sobie popijać teraz, słuchając wspomnień o Kanadzie, o Kubie i o ojcu. Jedyna rada, jakiej mi udzielił, brzmiała: żyj własnym życiem. Według niego takie zalecenie miało sens. W latach 50. XX wieku zabierał mnie na występy królów Bolera, Wahiry, Charangi. I tak oto odkryłem najświętsze dobrodziejstwo, bez którego świat byłby jedynym oszalałym wrzaskiem. Muzykę. Wspaniały dar, którego Bóg zazdrości ludzkości. Przez zatłoczone gospody przewijali się Celia Cruz, Eduardo Davidson, Perez Prado i cała zgraja otrzaskanych, bajecznych muzyków. W tamtych czasach Hawana nie trzeźwiała. Knajpy wibrowały w rytmie czaczy, mambo, rzucało czar na hulaków, a na ulicach roiło się od klepiących biedę trobadores, pieśniarzy poszukujących sławy. Pamiętam, że po wyjściu z nocnych klubów wytworne, podchmielone panie, zanosząc się śmiechem, dawały się zaprosić do wielkich aut. W kasynach z migotliwymi szyldami bogacze przepuszczali forsę, nawet jej nie licząc, a w ubogich dzielnicach, łącznie z najnędzniejszą Santos Suarez, w drzwiach czy nawet wprost na chodniku przesiadywały natchnione nocne marti, bębniąc w skrzynki po dorszach. Hawana była rajem dla ważniaków z Florydy, dla rodzin z Baltimore, dla przemytników alkoholu, którym skończyły się zapasy, i dla ojców chrzestnych odbywających rekonwalescencję. Kręgi towarzyskie miały się za niezdobyte warownie, do których przyjmowano jedynie białe kołnierzyki. Niemniej, mimo segregacji rasowej, dosięgającej także naszych władz, nam, Afrokubańczykom, nie zakazywano marzyć na peryferiach zakrapianych bibek. Wolno nam było zdychać z głodu, lecz nie mieliśmy prawa stronić od echa perkusji. Pewnego wieczoru w sali pękającej w szwach wysłuchałem koncertu jedynego w swoim rodzaju Beniego Moriego, zwanego El Barbero del Ritmo. No właśnie, tutaj moglibyśmy powrócić znowu muzycznie do Hawany, ale to osobliwości, w związku z tym muzyka kosmicznie nie na temat okra. Suru särkevi sydämen, huolivatsan halkaisevi. Saisinko sanoilta rauhan, levon leuolta pahoilta? Kuusen juuret kuivettuivat, vaani kuivu kyneleeni. Meret suuret kissulaavat, ei sulla minun suruni. Selässä sinisen hirven, hernen vartisen hevosen. Pää parempi luo. Mamy pozdrowienie od pana Staszka, poety z Rzeszowa, po którego wierszy już sięgaliśmy w osobliwościach. Siedzi, pije piwo i pisze kolejny. Przesłał nam nawet jeden, ale nie mamy zgody na upublicznienie. W związku z tym na razie pozostaje w ukryciu. I pan Wincenty Sprężyna. Dobry wieczór. Podłe gnomy wiadomej proweniencji już przeciskają się do warsu, bo strzyga coś łakoma dzisiaj. Chwała i sława osobliwej braci, szczególnie tym, co to gnomy ostatnio szturchali. Lenistwo się zalęgło. Tu tradycyjne przysiady załączam w nawiasie serdecznie pół redaktoru i tym, co to ciężko harują za szybką L z kropką. I z Helsinek, gdzie słuchają zachmurzone niebo i całe plus 3. Może coś na azjatycką nóżkę, pyta Artur z Helsinek. Głowy się chyba nie mamy nic takiego, ale za chwilę z Helsinek właśnie antipalamen. O, a jeśli chodzi o azjatyckie nóżki, pan Wacław z Astany, 6:30 i za ciepło, bo aż plus 2, księżyc przebijający się przez chmury. A ciekawe jak tam w Hawanie. No właśnie, pewnego wieczoru w sali pękającej w szwach wysłuchałem koncertu jedynego w swym rodzaju Benny Morego, zwanego El Barbero del Ritmo. Co za szok. Wtedy trafiłem na swojego mistrza. Miałem 10 lat, a więc całe życie przed sobą, aby z muzyki uczynić swoją wiarę i mszę z każdego śpiewanego kawałka. I tak zostałem pieśniarzem. Nazywam się Juan del Monte Jonava i mam 59 lat. Mój pseudonim artystyczny to Don Fuego, ponieważ rozpalam żywym ogniem knajpy, w których występuję. Ze śpiewem zapoznała mnie matka, kiedy jeszcze rosłem w jej brzuchu. Po urodzeniu moje krzyki słychać było w każdym zakamarku szpitala. Podobno pielęgniarki szczypały mnie w paluszki u nóg, żebym płakał. Tak były oczarowane czystością mego głosu. Sceptycy uznają, że trochę naciągam fakty. Mają do tego prawo. Tutaj powtarzam tylko to, co mi opowiadano. W swojej karierze miałem i mam w repertuarze jedynie standardy, czyli piosenki, które sobie pożyczam od innych, bo mimo swojej wirtuozerii nie zdołałem zainteresować żadnego tekściarza ani kompozytora. Odnoszę sukcesy w rumbie i w muzyce son, interpretując je po mistrzowsku, ale nikt nie obdarował mnie tekstem, który byłby mój. Tylko mój, z moim nazwiskiem wytłoczonym na płycie. Oczywiście chciałbym wydać hit ze swoim zdjęciem na kopercie, występować w knajpach z własnymi piosenkami albo z roztargnieniem słuchać swojej muzyki w taksówce, kiedy kierowca przestaje widzieć drogę, tak mocno się głowi, czy to ja z nim jadę, czy jakiś sobowtór. Niestety, sprawy się dzieją wedle woli śpiewek, które nam umykają. Gdybym powiedział, że jest mi to obojętne, skłamałbym bezwstydnie. Jestem urodzonym artystą. Status naśladowcy frustruje mnie okrutnie, gdy przeglądając się w lustrze stwierdzam, że mam ładny pysk, który zasługuje na prawdziwe laury. Opanowuję się jednak. Chociaż moje nazwisko nie widnieje na górze żadnego afisza, w żaden sposób nie umniejsza to mojego talentu. Kiedy trzymam mikrofon w ręce, automatycznie dostępuję nirwany. Nie liczy się to, kim jestem, zanim wejdę na scenę, ani kim się staję, gdy sala opustoszeje. Wracam do domu tak wyczerpany i szczęśliwy, że zasypiam, nim przyłożę głowę do poduszki. No i tutaj może te wynurzenia przerwiemy. Może nie głos, a akordeon, antipalamen. A rozbawił mnie słuchacz, pisząc, że troszkę się spóźnił, gdyż razem z kotem polował na mysz, którą on ci przyniósł do pokoju i puścił. Półroczny kotek to i nie kumaty. A czeka najwyraźniej słuchacza rozmowa poważna z kotkiem. Natomiast co do różnych miejsc i pogody, z miasta Smoka Wawelskiego, nie wiem, co to był za ostatni utwór, ale było cudownie. To chodziło o Ediego Palmieriego i jego kafę. Andrzej pozdrawia z ciepłego Krakowa, plus 11 z zachmurzonym księżycem. Zgłosił również swą słuchalność Paweł z Łosic, jak zwykle. I jeden ze słuchaczy doniósł, że u niego wróciła zima i dopytałem się, gdzie konkretnie? W Toronto. W Toronto zimno i marznący deszcz ze śniegiem. Dzisiaj rankiem, skoro świt mnie przywitał, a 120 km na północ świata nie widać, we blasku bieli i huraganowym wietrze. Uroki Kanady. Byle do maja. No właśnie, to my do ciepłej Hawany zmykamy. A gdzieśmy skończyli? Aż tu. Zaznałem euforycznych okresów w młodości. Zwierza się nasz śpiewak. Było parę wzmianek w prasie. Zresztą jednemu z dziennikarzy zawdzięczam przezwisko. Wykonałem La Era Esta Pliendo Un Corazon Silva Rodrigueza przed Fidelem Castro. Dwa razy śpiewałem na urodzinach Gabriela Garcia Marqueza, a także przed wieloma sowieckimi szychami składającymi oficjalną wizytę na wyspie. Wystąpiłem nawet w filmie u boku Boskiej, Mirty i Barry, lecz w montażu wycięto mnie z niewiadomego powodu. Dzisiaj, choć nie przyciągam tłumów, siły mam niezmniejszoną ani o decybel. Pracuję w Buena Vista Cafe, dawniej Buena Vista Palace, lokalu szczególnie cenionym przez graczy Cincinnati i po rewolucji kastrowskiej zdegradowanym do rangi kawiarni dla dobra proletariackiej sprawy. W miejscu tym przetrwał echa niegdysiejszej świetności. Pyszna fasada wykładana marmurem, kolumny od frontu, trawnik ocieniony palmami kokosowymi, rozległy hol wyłożony lustrami. Tylko porządek i obsługa pozostawiają sporo do życzenia. Publiczność, rzecz jasna, się zmieniła. Teraz składa się z dawnych grupis, leciwych turystów, amatorów grubych cygar i bezwstydnych nastolatek. Ale to nic. Ja pozostaję świętym patronem roznamiętnionych wieczorów, zaklinaczem starych demonów. Wystarczy, że odchrząknę, a ludzie odrywają się od wszelkich trosk i śpieszą na parkiet. Trzeba mnie zobaczyć na scenie w Panamie, obwiązanej krwisto-czerwoną wstążką z końskim ogonem, zachowującego się tak osobliwie. Kiedy w rozpiętej koszuli odsłaniającej runo na muskularnym torsie oparty na jednej nodze pochylam tułów, wybijając rytm czubkiem stopy, bywa, że panie mdleją. Ludzie nadal przychodzą do tej kawiarni wyłącznie dzięki mnie, Don Fuegowi, buntowniczemu tchnieniu Karaibów. Śpiewanie to całe moje życie. Ja jestem głosem. Głowa, nogi, ręce, serce, brzuch są tylko przypadkowymi dodatkami do niego. Ech, no właśnie, poznaliśmy naszego bohatera, a my pogramy sobie, no może nie po kubańsku, ale latynosko, curare. quemar. Vivieron grandes, tres y cuantas. Son tantas, son abuelos que nos van a cuidar. Este sueño, esta lucha al principio del tiempo. Sin sol y sin mar. Vivieron grandes, tres y cuantas. Son tantas, son abuelos que nos van a cuidar. Este sueño, esta lucha. Ya, ya. Ellos mueven energías que viven en todos. La oscuridad y el caos curaron la tierra en su noche primera. Su fuerza espiritual, ellos mueven energías que viven en todos. Ya, ya, ya. Zapałałem, nie wiem dlaczego, sympatią dla naszego bohatera. Książka, która wiedzie nas przez Hawanę, jak jej turyści nie znają, godna jest polecenia. Powiem tylko, że w kolejnych rozdziałach nasz bohater idzie do dyrektora, co ci z Państwa, którzy pracują, wiedzą, że nie jest okolicznością przychylną, i dowiaduje się od dyrektora, że Buena Vista z powodu nowej polityki władz została sprywatyzowana i nowi właściciele właśnie ustami dyrektora, którego już zresztą i tak zwolnili, przekazują śpiewakowi, że on również już nie ma czego szukać i może więcej nie przychodzić. No i nasz Don Fuego nocną porą wraca daleko na przedmieście, w którym mieszka, i no, nie wierzy. Długo nie może uwierzyć, że już nie będzie śpiewał w Buena Vista, bo jak wiemy, śpiewanie to całe jego życie. Ma swój azyl, bo trzeba powiedzieć, że wzorem wielu kubańskich rodzin, które są wielopokoleniowe, mieszka u siostry jej męża. Jest to dość malownicza gromadka. Mąż, ideowiec, został wysłany na front w Angoli, skąd wrócił z licznymi medalami, ale za to bez nogi. No i ten drobny ubytek do tego stopnia skomplikował mu życie, że mąż żony, szwagier, w zasadzie nic więcej w życiu nie robi, tylko ogląda na małym przenośnym telewizorku filmy co jest rzeczą dość ciekawą na Kubie, bo obraz tak śnieży, że trzeba dużej wyobraźni, by nadążać za tym, co dzieje się w prezentowanych serialach. Ale poza świat telewizyjny nie wychodzi. Jest jeszcze siostra śpiewaka, która trzyma wszystko w karbach. Liczna dzieciarnia i jakaś krewna, która przyjechała do Hawany z prowincji i zapomniała wrócić do siebie. I tak już od kilku lat się zalęgła i mieszka. No i nasz śpiewak, który ma wspólny pokój z dziećmi, niechętnie wraca teraz do siebie, zwłaszcza to do siebie sumowne. No i okazuje się, że tam w tej